Nou, lieve luisteraar, ik hoop dat je genoten hebt tot zover. Er was een andere introductiemuziekje vandaag. Want ik fietste door de stad en ik dacht van, jeetje, nou, dit is eigenlijk hoe het hoort. Er waren bijna geen mensen. Ik kon gewoon fietsen door de negen straatjes. Maar de vaste route door de stad naar het centrum, die is normaal gesproken bezaaid met rijen, dik toeristen overal. Daar raak ik altijd oververhit van. Erg moeilijk om daarmee om te gaan. En vandaag was het helemaal stil, dus ik denk, nou, wat een mooie dag. En daarom dacht ik, zetten we een leuk plaatje op.